Jambo langu la pili, napenda nizungumze faida inayopatikana katika aya. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Aya hii napenda tujifunze faida mbili tatu zinazofungamana na aya hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yuhillu lahum at-tayyibat, kwamba yeye Maula jalla jalaluhu anawahalalishia wao vilivyokuwa vizuri. Allah subhanahu anatuhalalishia sisi kutumia vilivyokuwa vizuri. Wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, na anaharamisha juu yao vilivyokuwa vichafu, vile vibaya Allah subhana anaviharamisha kwetu sisi. Yale yote ambayo ni mazuri yale yote ambayo ni mazuri na yana manufaa kwetu sisi duniani na akhera, Mola wetu jalla jalaluhu anayahalalisha, kwamba ni halali sisi kuyatumia, ima katika upande wa chakula, ima ni katika upande wa mavazi, ima ni katika upande wa jambo lingine lote la hisia. Allah subhana ametuhalalishia, kwa sababu ni kitu kina manufaa na sisi dunia wa akhira. Na yale yote ambayo ni machafu yana madhara kutu sisi dunia wa akhira, duniani na akhira, Mola wetu jalla jalalu ametuharamishia, ni haramun. Sawasawa nafsi yako itakuwa inayapenda, sawasawa nafsi yako itakuwa inayatamani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yuharrimu alayhimul khaba'ith, anawaharamishia juu yao yale yaliyokuwa machafu, yale ambayo ni mabaya, amewaharamishia waja wake. Na kuwaharamishia Allah subhanahu wa ta'ala vitu hivi vichafu ni maslahi ambayo yeye ameangalia kwa wao, na kutuhalalishia sisi vilivyokuwa vizuri ni maslahi ambayo Allah ameangalia kutu sisi. Kwa hiyo aya hii inaonesha msingi mzima kwamba dini hii ya Kiislamu imejengeka katika msingi wa kuangalia maslahi. Lililokuwa lizuri tulifanye, na lile ambalo ni baya tuliache, kwa maslahi ya nafsi zetu, kwa maslahi ya viwiliwili vyetu. Aya hii wanawachuoni pia wa usulu al-fiqhi wanaitazama kwamba ni katika aya inayozungumzia maslahi, sio maslahi ya kipesa, yani ni katika aya ambayo inayolizungumzia jambo la maslahi, kwamba lazima dini ya Kiislamu maslahi yatazamwe. La halali tulitumie, la haramu tuliache. Sawa sawa, la halali hilo litakuwa ni chungu kwako wewe, litumie. Na sawa sawa, la haramu litakuwa ni tamu kwako wewe, litumie, liache. Kwa hiyo wanawachuoni wakaitaja aya hii kuwa ni katika msingi unaotumika katika kuonesha maslahi ya dini. Na wanawachuoni wakataja ya kwamba maslahi yamegawanywa na sheria katika vigawanyo vitatu. Maslahi katika sheria yamegawanywa katika vipengele vitatu. Kuna maslahi yanaitwa maslahatun daruriya, moja, na kuna maslahatun hajia, mbili, na kuna maslahatun tahsiniya. Haya maslahi matatu yanapatikana katika sheria kwa kupitia aya hii na zinginezo, kama aya inayosema ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na zinginezo, kwamba maslahi katika dini yamegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inaitwa maslahatun daruriya, yani kuna maslahi ya dharura, maslahi ya lazima. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika maslahi ya jambo la dini na dunia, au jambo la duniani na akhera, katika maslaha kumdhauria akatuwekea uwajibu wa kuifuata au wa kuitekeleza tauhid na kujiepusha na ushirikina. Haya ni maslahatun daruria, kwamba lazima muislamu ampokeshe Allah, na lazima muislamu ajiepushe na ushirikina, kwa sababu hili ni katika maslaha dharuria. Na katika maslahi haya pia wanawatuoni wakataja katika maslahi hii peke yake ya kwanza, kwamba dini yetu imekuja kuchunga vitu vitano, yani sheria ya Kiislamu imekuja kuchunga vitu vitano. Hii sheria ambayo sisi tunaisoma kwenye Qur'ani, sunna unayoisikiliza, imekuja kuchunga vitu vitano. Kitu cha kwanza, sheria hii ya Kiislamu imekuja kuichunga dini na kuihifadhi dini. Itazame tu sheria ya Kiislamu utaona hiyo. Yaani imekuja kuhifadhi dini, hii dini lazima ihifadhiwe na sheria. La kwanza. Jambo la pili, sheria hii ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi. Chunguza mwenyewe utaona. Nafsi ya kila mmoja imehifadhiwa na sheria. Ndio maana utaona ya kwamba Qur'ani imemtajia adhabu tano au nne yule aliyemuua Muislamu kwa makusudi. Yaani wewe ukamuua Muislamu mwenzako kwa makusudi. Aya katika suratu An-Nisa imekutajia adhabu nne lazima uzipate wewe kwa sababu umeua nafsi. Bali sio nafsi tu. Tatu, sheria imekuja kuhifadhi akili isiharibiwe. Akili zetu hizi zisiingiwe na fikra zozote chafu mbaya. Pakaharamishwa vitu ambavyo vinavyoiharibu akili, vikaharamishwa. Kwa sababu nini? Ni khabaith, ni katika vitu vichafu vibaya. Sheria imekuja kuhifadhi vitu vitatu. Kitu cha nne, sheria imekuja kuhifadhi mali. Mali uliyonayo wewe hii, ndogo, ya katikati, nyingi, sheria inahifadhi mali yako. Unaweza ukaona kwamba usidhanie, ukaona kwamba mbona mimi mali yangu haihifadhiwi na sheria? Mbona mimi naishi nayo na naitumia ninavyotaka mimi? Hayo matashi yako wewe. Na sheitani sawala lak, amekuchezea. Lakini sheria hii ya Kiislamu mali yako imekuja kuihifadhi. Na yote haya na maelezo. Tano na mwisho. Sheria hii imekuja kuhifadhi al-irdhu, sio al-arbu, al-irdhu bikasr al-ain. Heshima. Ndio maana unaona kwamba katika madhambi makubwa yatakayokuja kumuingiza mtu motoni ni an yasnia halila tajari. Ni mtu kumzini kipenzi cha jirani yake. Katika madhambi makubwa ambayo atakayomuingiza mtu motoni ni wewe jirani yako, swahiba wako, rafiki yako, siri zake zako, zako ni zake, mke wake wewe ambaye amemuoa kwa halali, wewe ukafungua mlango wa kumzini. Ni katika madhambi makubwa ambayo hayafutiki dhambi zake isipokuwa kwa tauba. Imekuja kuhifadhi heshima. Lazima uchunge heshima ya ndugu yako. Sheria imekuja kutengeneza vitu kama hivyo, kuviweka hivi. Ni dharuriyatul khams au ad-daruratul khams, ni vitu vitano vya lazima ambavyo sheria imekuja kuvitunza na kuvihifadhi. Katika hivyo nafsi, lazima nafsi ihifadhiwe. Nikirudi katika aya hiyo, vigawanyo vitatu. Maslahatun hajia, sheria pia imeweka maslahatun hajia. Kuna masala ya kihaja, maslahi ya kihaja, na haya ndiyo yale ambayo wanasema shuriat lilmukallaf. Yame sheria, maslahi haya yamewekwa kwa sisi Waislamu, takhfifan lana, kwa kutupunguzia, kutufanyia uwepesi. Mfano, yamewekwa maslahi ya kasr, kupunguza swala, aljamu fi safar, kukusanya katika safari swala, tayammum, kutayammam, ukiwa huwezi kuswali umesimama, swali hali ya kuwa umekaa. Ikiwa huwezi ukaa na wanawake wanne, oa mmoja baki naye, kama huwezi kusimamia uadilifu, wa halumma jarra na mengineyo. Haya ni maslahatun hajia, yani ni maslahi kwa ajili ya haja fulani. Kwa hiyo haja maslahi ambayo wewe unasafiri, wewe unasafiri waenda mkoa fulani, waambiwa punguza swala pia usikusanye. Ramadhani imefika, wewe ni msafiri, waambiwa kula. Na sisi pia baadhi ya tunakula bila shaka yote, na tunadai kabisa kama naam, tunatumia fursa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah yuhibbu ala 'abdihi an yu'ta fursahu. Tunasema maneno sisi kwamba Allah bwana anapenda kwa mja wake aziendee fursa, bali sisi wenyewe humbadhi yetu, ikitokea kipindi cha kukusanya swala magharibi na isha meno na kunjuka hivi, tafurahi. Dhuhur na asr kwa sababu ya mvua, tafurahi. Maslahi haya, kuna haja imetokea, tutumia maslahi haya. Mimi bwana kukaa na wanawake wanne siwezi, uadilifu siwezi, oa mmoja na ndio unaye mpaka sasa. Maslahi hayo, dini imekuruhusu hivyo. Kwa kweli nafsi yangu leo kichwa kinaniuma sana, kurukuu nasikia kizunguzungu, mwili waniuma sana. Sheria imeruhusu nikae, tutakuona una swali unyosha mguu, si tumesimama unyosha mguu. Vipi maslahi ya dini imeruhusu swali aliyokuwa amekaa? Aitwa maslahatun hajia. Halafu maslahi ya mwisho malizie, inaitwa maslahatun tahsinia. Ni maslahatun tahsinia, ni maslahi ya kupendezesha. Mfano wanasema ni kama vile sheria imeleta jambo la husnul khuluq, tuna tabia njema. Yaani Muislamu lazima ana tabia njema. Sasa ndugu zangu, nimeleta aya hii tupate faida, kwamba sheria yetu imeweka msingi wa maslahi. Sasa tunakuja kuona katika mazingira yetu tulionayo sasa hivi, na hali ambayo tunayo katika jamii kwa sasa ya maradhi haya tulionayo, afana Allahu wa iyyaka, kuna watu tunawaona wanazembea kwenye upande wa maslahi. Wanawachuoni wa ahli sunna wameona kwamba kutokamana na maradhi haya yalivyo, na matabibu wameshaona kwamba maradhi haya yanaambukizana kwa njia hii na hii na hii na hii, vizuri tutumieni kinga hii na hii na hii. Tutaona baadhi ya sisi hapa wamsikia mtu anaongea maneno ya kejeli, maneno ya kejeli ya kupuuza kauli hii ya ahli ilmu, bali kupuuza kauli ya madaktari ambao wameona kabisa kwamba maradhi ya corona katika moja ya kuambukizana kwake ni kupeana mikono. Mimi nimeshika hapa na wewe kaja ukashika pasi na kunawa. Wameona kama inaambukizana kwa njia hiyo. Sisi sasa werevu, wataalamu, wazee wa elimu ambao tunajifanya tunajua kila kitu, mtakataa hili jambo bwana? Kupeana mkono nakataa. Maradhi haya mnakopa maradhi nyingi. Lakini wewe shehe, kwenye swala wewe, kwenye safari zako sio mwezi wa Ramadhani, sio unakula wewe? Nikupe kipimo sasa. Kipimo cha wewe kula katika safari mwezi wa Ramadhani, kitendo kile maana yake umeacha wajibu. Vizuri tuelewane. Yaani mwezi wa Ramadhani yatakikana ufunge. Umepata dharura ya kusafiri, njiani unakula. Maana yake wewe umeacha jambo la funga, la wajibu na umekula. Na ni ruhusa kwa kweli. Wala huna dhambi. Leo hii kuacha kupeana mkono, musafaha, kupeana mkono ni sunna. Kipi kizito? Kipi kizito? Kule kwenye Ramadhani kule umeacha kufunga ambao ni wajibu. Wafurahi kwenye basi tunakula. Ukisa chapati unakula, bigiji unakula, nini unakula? Na umeacha jambo la wajibu. Hapa musafaha, kupeana mkono na muanaka, hivi vitu vya sunna. Wewe leo hii kwenye vitu vya sunna ndio wapandisha maneno makali. Koga oga bwana. Mfanya oga oga na unaogopa maradhi. Kadhabi ya kwa muongo. Wallahi wewe ni muongo. Katika warongo basi wewe ni umesidicha chumvi. Ungekuwa na uchungu kweli kweli, kule kwenye safari kwenye basi, ungekuwa umenuna, ungekuwa umefunga. Ungekaa hivyo na saumu yako. Ungekaa na saumu yako mpaka unafika. bali hata ungekuwa unaumwa wewe tungekuona ungejirasimisha hivyo hivyo hata kama unasikia kizunguzungu ungesimama hivyo hivyo tungekuona. Na nipeni pia faida ya kwamba ukiwaona watu wenye tabia hii, ukimuona mtu kwenye vitu vya sunna ambavyo amepewa ruhusa pia ya kuviacha, yeye anatilia mkazo kwamba tusiviache, huyu mtu anaitwa ni haddadi. Yani amejiingiza kwenye kundi linaloitwa haddadia. Wako duniani leo hii. Yani ni watu ambao wanatilia mkazo vitu ambavyo wamepewa ruhusa. Yani ushapewa ruhusa kisheria kuviacha, yeye ndo anavingangania kweli kweli. Hao ni haddadia. Anaitwa haddadia. Wasikia watu wanazungumza bwana. Mikono mnaogopa bwana maradhi nyinyi. Maradhi mnaogopa maradhi Sheikh. Allah ndiye mwenye musabbib. Hapana, tunakubali kwamba Allah ndiye musabbib. Na an-nafi' ni yeye Mola Jalla Jalal. Mwenye kuleta manufaa ni yeye Allah Subhanahu. Lakini pia ametupa ruhusa ya vitu vingine. Mbona hivi vitu vingine tunakuona na vitekeleza? Ruhusa zingine mbona wazifanya? Mimi siwezi kuwa wake wanne naweza mmoja. Si ruhusa hiyo wewe. Si ruhusa hiyo unaitumia. Mbona huku wewe hautilii mkazo kulazimisha kuwa wake wanne? Mbona tukuoni hivyo? Dini yetu al-Imam Sa'di rahimahullah anasema ad-din mabniyyu lil masalihi fi jalbiha wa dad'i lil qada'ihi. Dini imejengwa katika msingi wa maslahi, lazima maslahi yatazamwe. Kwa madaktari umetuambia sisi kwamba maradhi haya yaliyopo sasa hivi yanaambukiza kwa njia hii na hii, vizuri mimi na wewe tujiepushe nayo. Tuachane na hayo mambo ya fikra ya mahaddadia wenye kukazia kazia vitu ambavyo wamepewa ruhusa, achana nayo. Nimalize na kitu cha mwisho ili tuweze kupumzika. Al-Imamu au Sheikh Al-Aqil alikuwa kwenye darasa anasomesha Makka. Wakati anasomesha mvua ikaanza kunyesha kali, mvua unawachoona wasomna huko. Sasa kipindi anasomesha akawa anatazama ile mvua, kile kipimo cha ile mvua anaitazama ni kali sana au ni ndogo. Mvua ilikuwa ni kali. Mmoja katika wanafunzi akamwambia shekhi, akamsomea beti moja, beti ya Kiarabu, akamwambia wajawazu inda nuzuli al-matari an yuqta'a ad-dars li ajli al-matari. Shekhi akacheka. Maana yake nini beti? Beti hii inasema wajawazu inda nuzuli al-matari, na wamehalalisha, wamejuzisha wakati ambapo mvua inateremka, an yuqta'a ad-dars li ajli an-nadari, darasa likatishwe kwa sababu ya kutazama. Sheikh akacheka sana, akasikia maneno yale akacheka, alafu akamwambia beti hiyo umekosea kidogo tu, ungesema ayuqafa darsu, usiseme kukata darasa, lisimamishwe darasa. Kwa hiyo wamejihusisha wakati wa mvua inapoteremka, darasa lipumzishwe, papumzishwe darasa kidogo kwa sababu ya maslahi ya mvua. Nasi tunatumia fursa hii kutokana na maradhi haya tulionayo na urindima, kwa maslahi ya dini, tukipata wasaa dakika mbili kama hivi tano, tutatoa nasaha mbili tatu katika swala ya alasiri, magharibi au dhuhuri, siku zingine patapita pakavu pakavu, hamna lolote, nasaha pakihitajika tukumbushana khalas. Paka hili alwaba, balaa hili Allah atakapoliondosha kwetu sisi, ndipo tutakapoja kurudi katika taratibu zetu tena. Na wale wake zetu, dada zetu, tunaomba muwafikishie taarifa kwamba hatusomeshi tena huko juu kwa wanawake mpaka hali hii itakapotahasan. Hali hii itakapokuwa nzuri ndipo atakaporuhusiwa kuja tena kusoma. Sawa sawa, itakuwa ni mwezi wa Ramadhani, tayeb. Itakuwa baada ya Ramadhani, sawa. Lakini kwa kipindi hichi darasa katika msikiti wetu itakuwa hakuna, lakini na saa mbili tatu, dakika mbili, nne, kumi, kukumbushana kama hivi kwa ajili ya maslahi ya dini yetu tutakuwa tunafanya. Na pia kwa ajili ya maslahi ya nchi na dola kwa ujumla, kwa sababu tangazo limetoka kwa dola, na sisi kuwatii katika hili jambo matulufu, tunaruhusiwa. kukaa watu zaidi ya 10 kuzungumza mambo ya dini, wao hawataki kutokana na maslahi yalivyo, lakini sisi tunaendelea kwa nafasi chache, kwa siku mara moja, baada ya wiki tatu tena siku mara mbili, khalas. Lakini kwa ajili ya maslahi ya dini yetu tuweza tukadharau kitu, lakini ingetuletea madhara makubwa ambayo si tukutarajia. Tuweza kudharau kitu kidogo tu kujifanya wao na msimamo sana, lakini paka madhara yakawa makubwa sana kuliko kile ambacho umeacha kukikwepa. Kwa hiyo sisi tuangalie vitu kama hivi, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayarfa lana hadha albala, atuondoshee balaa hili la maradhi, na atukinge sisi na familia zetu na watoto wetu, na atukinge sisi na familia zetu na nafsi zetu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.